समझे आ सारी उम्र यही बात जे तेनू मंजूर है ते मैनू मंजूर है जे तेनू मंजूर है ते मैनू मंजूर है चलेंगे सनम मैं तेरा ही रहूं खाई है ये कसम दिल का कहना है दिल से कहना है सारी उम्र यही बात जो तुझको कबूल है तो मुझे भी कबूल है जो तुझको कबूल है तो मुझे भी कबूल भरदा नहीं वे मुझको तेरे सिवा कोई जचदा नहीं वे वेखु जी भर के तेनू जीए भरदा नहीं वे मुझको तेरे सिवा कोई जचदा नहीं कहना था कल भी कहना है सारी उम्र यही बात जो तुझको कबूल है तो मुझे भी कबूल है